Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne pod vplyvem Božieho slova. Viem, že ste mnohí prišli zďaleka. Viem, že veľa z vás prišlo zďaleka. Ale aj vy, ktorí ste domáci, všetci ste veľmi srdečne tu vítaní. Rovnež vás, ktorí jesteście tutaj domovníkami, vítam bardzo srdečne. Prinesol som vám jednu veľmi dôležitú pozvánku. Przywiozłem vám také bardzo szczególne zaproszenie. A to je pozvánka na svadbu baránkov. I to je zaproszenie na vesele baránka. Všetci ste pozvaní. Všetci jesteście zaproszeni. Prijímate to? Przyjmujete to? A tešíte sa na to stretnutie s našim pánom? Tešíte sa na to spotkanie s našim pánom? To je veľmi dôležitá vec. To je rzecz bardzo ważna. A prvnež, než si uvážime, že my chceme tam byť, i zanim stvrdíme, zauvažujeme to, že chceme tam byť, tak musíme si uvedomiť, musíme sobie uświadomić, že na tej svadbe baránka bude baránok. Že na tým veselu baránka będzie baránek. Ten ženích. A więc oblúbenec. To je pán Ježiš Kristus. To je pán Jezus Kristus. A po jeho pravej strane. A po jeho pravej strane. Bude sedieť jeho nevesta. A po jeho pravej strane bude sedieť jeho narzeczona. A čo je zaujímavé, že na tej svadbe budú aj mnohí pozvaní. I to, co jest ciekawe, interesujące, to, že na tým veselu będzie wielu zaproszonych. Tak ja sa ťa chcem opýtať. Chcete zapytať. Že kde chceš sedieť? Kde chceš sedieť? Či chceš sedieť vedľa pána Ježiša? Či chceš sedieť obok pána Jezusa? Ako jeho nevesta? Jak jeho narzeczona, oblúbenica? Alebo chceš byť len ako ten, alebo tá, ktorá je pozvaná na tej svadbe. Alebo chceš byť tým, alebo tą, ktorá na to vesele tylko je zaprošená. Lebo tam budú mnohí pozvaní a prídu. I tam bude veľa zaprošených i oni napravde prídu. Na čom to záleží? Kde je ten, tá skutočnosť, ktorá to určí, že či ty budeš sedieť po jeho pravici? Od čoho to záleží? Co spowoduje, že budeš sedieť albo po jeho pravici? Alebo budeš medzi tými pozvanými sedieť albo pri stole? Albo budeš sedieť vzrúd zaprožených gostí? Rozmýšľal si už nad tým niekedy? Kedykoľvek si nad tým zastanaviałeś? Viete, aký je rozdiel medzi hostiami? Viete, aká je zružnica medzi gostmi? A nevestou? A narzeczoną? Hostia si vážia ženicha? Goście szanują oblubieńca narzeczonego. Mają úctu a lásku k niemu? Mają do niego miłość i szacunek. A vážia si to, že on pripravil tú večeru. I cenią sobie to, že on tą uroczystość przygotował. A vážia si aj jeho osobu. I jego osobę, jego osobiście też szanują. Ale nevesta má iný stav srdca. Ale oblúbenica, narzeczona, má inną postawę srdca. Tá nevesta, tá je zamilovaná do svojho ženicha. Narzeczona, ona je zakochaná v svojim narzeczonym. To je ten rozdiel. To je tá różnica. Že tá nevesta je zamilovaná do svojho ženicha? Narzeczona je zakochaná v svojim narzeczonym. A tí pozvaní, tí si vážia ženicha. A goście zaproszeni, oni szanują oblubieńca narzeczonego. A prijali toto pozvanie. I to zaproszenie przyjęli. Chcem sa ťa opýtať. Chcete zapytať. Aký je stav tvojho srdca? Jaká je postava tvojho srdca? Ja to nehovorím len kvôli nejakým takým duchovno-morálnym postojom. Ja nemluvím tego v temáte takej postavy duchovo-morálnej. Ale ja vám chcem jedno veľké tajomstvo ukázať. Ale chcem vám jednu veľkú tajemnicu pokázať. Že ako to funguje v tom hlbokom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Jak to funkcionuje v tej głębokiej relácii s Pánem Jezusem? Pred niekoľkými dňami som mal dosť veľké problémy zdravotné. Pred kilkoma dňami miałem wielkie zdrowotne problemy. Veľmi ma bolelo koleno. Kolano bardzo mnie bolało. A tak som sa zobudil na to. I obudziłem się z tego powodu, że mam wielką bolest w nohe. Bo odczuwałem wielki ból w nodze. Pozeral som si to lítko na nohe, okolo kolena. Nic som nevidel. Na łydkę oglądałem kolano naokoło, niczego nie widziałem. Nic mi nie naznaczało, że prečo by ta noha mohla boleć. Nie było niczego widocznego, co mówiłoby, dlaczego ta noga może boleć. A tak som začal krývať. Krývať, pokulávať. Zacząłem kuleć. A prišiel som na jedno zhromaždenie. Prišiel na jedno nabožeństvo. A tam jedna sestra hovorí, brat Aleksander, ty krývaš. Jedna siostra mówi do mnie, bracie Aleksandrze, ty kulejesz. A hovorím, no áno, krývam. Tak, kuleje. Ale ty si nás vyučoval, že za každou chorobou je nejaký riech. A ona povedala, ale przecież ty nás naučałeś, že za každou chorobou stojí jakýś grzech. A teraz ty krývaš? A teraz ty kuleješ? A hovorím, áno, ja krývam. Tak, ja kuleje. Tak si zrešil, nie? To znaczy, že zgrzeszyłeś, tak? A hovorím, áno, zrešil som. Tak, zgrzeszyłem, povedziałem. No čo si porobil? Co narobiłeś? Hovorím, nic som neurobil. Ničego nezrobiłem. Ale tu v mojej hlave... Ale v mojej głowie... Nastal určitý bunt. Pojavil się taký bunt. Proste nezvládol som nejakú situáciu. Była jakaś sytuacja, która mnie pokonała. A zase som pustil do srdca horkosť. I znovu wpuściłem jakąś gorycz do swojego serca. A z jednej chvíli na druhú okamžite ma začala boleť noha. I z chvíli na chvíli, v jednom momente začala mne boleť noga. A hovorím, vieš, ale ja teraz chcem z toho činiť pokánie. Ale ja povedal do nej, vieš, ale chcem z toho teraz pokutovať. A musel som si hlboko uvedomiť. I musel sobie głęboko uświadomić. Že aký je to veľký zápas a boj v myslení človeka. Jaká veľká válka, aký veľký boj je v srdcu, v úmysle človeka. Však pamätajte, bratia a sestry, čo Pán Ježiš povedal tomu človeku, ktorého on uzdravil. Pripomnite sobie, co Pán Ježiš povedal do človeka, ktorého uzdravil. Iď, nehreš viac. Iď i negřeš viacej. Aby sa ti nestalo niečo horšie. Aby ti coś gorszego nie przytrafiło. A tu Pán Ježiš veľmi jasne naznačil. I v ten sposób zaakcentoval Pán Jezus bardzo jasno. Že keď my sa otvárame nejakému hriechu. Že kiedy otwieramy się na jakiś grzech. Tak jednoducho sme napadnutí tým zlým. To v jednym momencie jesteśmy przez złego zaatakowani. Buď nemocou. Albo chorobą. Alebo nejakými takými problémami. Albo innymi tego rodzaju problemami. Ktoré by sme si vôbec neprijali. Których w ogóle byśmy nie życzyli sobie. A preto hovorí. I dlatego mówi. Iď, nehreš viac. Iď, negřeš viacej. Aby sa ti nestalo niečo horšie. Aby ti się coś gorszego nie przydarzyło. A tak som prežíval túto bolesť. I tak prežívajem ten svoj ból. A ono, viete, aj v rodine je to dosť nepríjemné. I to navet v rodine je nepríjemné. Lebo manželka očakáva, že ako muž sa postavím aj k práci tak, ako treba. Bo žena očakuje tego, že ako mężczyzna stane do práce tak, jak należy. Proste tá práca ma sama čaká, keby to aj žena odo mňa neočakávala. A tá práca čaká na mne sama od siebie, navet kdyby mi žena tego nepovedala. A jednoducho vy neviete robiť, neviete ten výkon dať. A ty po prostu nepotrafíš robiť, tego učenku nie jesteš v stanie vykonať. A moja manželka videla, že akú bolesť mám v tej nohe. I kedy moja žena videla, jak čerpie z povodu, jak mi bolí tá noga. A hovorí, vieš čo, ľahni si, vystri si tú nohu a drž ju v pokoji. I ona povedala, použ je, vyčongni noge i zostav ju v spokoju. A tak som ležal na tom svojom gauči. I ležal tak na tým svojim tapčane. A v duchu som sa modlil. I v duchu modlívam sa. A vyznával som Pánu Ježišovi svoju lásku. I vyznávalem Pánu Jezusovi svoju milosť. Vyznával som mu, že ako ho veľmi milujem. Mluvím do neho, jak bardzo go kocham. Vyznával som mu, že ako veľmi môj život je závislý na ňom. Vyznávalem to, jak bardzo moje życie zależy od niego. A ďakoval som mu, že môžem byť tak šťastný v jeho prítomnosti. I ďakovalem mu za to, že mohol byť taký šťastný v jeho obecnosti. Ďakoval som mu za to, že mi ma oslobodil od každého vedomia hriechu. Ďakovalem mu, že uvoľnil mňa od každého švedomého grzechu. A tak som vnímal, že vchádzam do takej Božej prítomnosti. I tak čulem, že vchodzę v Božom obecnosť. Až som začal plakať. Až začalem plakať. Až tak som plakal, že liali sa mi slzy a celé moje vnútro bolo zrušené. Plakałem tak bardzo, že leciało mi łzy a całe moje wnętrze było takie rozczęsione. A vyznával som svoju lásku k Pánu. I vyznávalem svoju milosť do Pána. A jak som vôbec nemyslel na tú svoju bolesť. I kiedy w ogóle nie myślałem o tym swoim bólu. Tak naraz som pocítil, ako keby mi niečo v tom kolene povolilo. I nagle odczułem, jak by się coś uvolnilo v tym kolanie. A vedel som, že sa ma Boh dotknul. Wiedziałem, że Pan Bóg mnie dotknął. A od tej chvíli som bol uzdravený. I od tego momentu byłem uzdrowiony. Prečo vám hovorím o tejto veci? Dlaczego vám o tych rzeczy mówię? Viete, Pán Ježiš sa stará o mňa i o teba. Pán Jezus troszczy się o ciebie i o mnie. Ak máš problémy, aj zdravotné, alebo psychické, alebo akékoľvek. Jeżeli masz problemy, czy zdrowotne, czy psychiczne, czy jakiekolwiek. Hľadaj taký úzký vzťah so svojím pánom. Szukaj takiej bliskiej relacji ze swoim panem. Nie bój sa mu vyznávať svoju lásku. Nie bój się vyznávať mu swojej miłości. Či si to brat, či si to sestra. Czy jesteś bratem, czy siostrą. Blíž sa svojim srdcom k svojmu pánovi, svojmu Bohu. Zbližaj sa svojim srdcem ku svojmu pánu, svojmu Bohu. A keď prežiješ takú Božiu prítomnosť, také Božie objatie. I kedy prežiješ takú Božú blízkosť, obecnosť, také Božie objęcie. Tak vedz, že niečo sa stane. To vedz, že coś się wydarzy. Niečo veľmi dôležité. Coś bardzo ważnego. Niečo, čo dovtedy bolelo, prestane boleť. To, čo bolalo do tej pory, prestane boleť. To, čo bolo dovtedy choré, prestane byť choré. To, čo bolo choré dovtedy, prestane byť choré. To, čo bolo dovtedy problémom, prestane byť problémom. To, čo bolo problémem do tej pory, prestane byť problémem. On dá riešenie. On dá rozwiązanie. Brat Marian hovoril o vzťahu. Brat Marian mluvil o relácii. Ako Boh si vytvoril vzťah so svojím ľudom. Jak Pán Boh stvořil relácie, zbudoval relácie so svojím ľudem. A že aké je to podobné, ako keď muž urobí proste zmluvu so svojou ženou. Jak bardzo to jest podobne do tego, jak mąż zawiera przymierze ze swoją żoną. Ale viete, vtedy, keď muž so ženou je v takej súhre ducha, mysle i celej duše. Ale viete, že vtedy, keď muž so svojím ženou je v takej šťastnej blízkosti svojho ducha, duše i mysli. Vtedy vlastne sa uvoľňujú všetky tie napätia. Vtedy uvalňajú, odchodzą všelkého rozdajú napięcia. Všetky tie momenty, ktoré boli ťažké v živote. Všetky tie chvíle, ktoré v życiu boli trudné. Obnovuje sa vzťah. Odnavia sa relácia. A uzdravuje sa. I uzdravia sa. Ja viem, že pre niektorých z vás nehovorím nič nové. Ja viem, že dla niektorých z vás nemluvím ničego nového. Hambím sa, že ja teraz v poslednom čase... Vstydzę się tego, že ja teraz v ostatním čase... Až teraz objavujem tie nádherné hĺbky... Dopiero teraz objavujem tie nezvyklé głębiny... Ktoré sú skryté v tom hlbokom nádhernom vzťahu s Pánom. Ktoré sú ukryté v tým głębokým... głębokiej, niezwykłej relacji z Panem. A było zaujímavé, że práve wtedy, kiedy som mal tu bolest w tym kolenie jeszcze. I było ciekawe, że jeszcze wtedy, kiedy miałem ten ból w tym kolanie. Z Čech mi zawołał jeden młody chrześcijan. Jeden młody chrześcijanin, który mieszka w Czechach, zadzwonił do mnie. A mówi, brat Aleksander. I mówi, bracie Aleksandrze. Musím ti povedať jednu rzecz. Jedną rzecz muszę ci powiedzieć. Że Pan Ježiš mi zjawił, że ty tam budeš sedieť pri Pánu Ježišovi. Že Pán Jezus objavil mi, že ty budeš tam sedieť pri Pánu Jezuse. A že raduj sa z toho. I povedal mi, teši sa. Lebo ja sa z toho radujem. Bo ja sa z toho teši. A tak som po tom rozhovore, tak som sa divil tomu, že čo tento človek hovorí. I tak po tej rozmowie dziwiłem się temu, co ten człowiek tak naprawdę mówił. Zamýšľal som sa nad tým. Zastanowiłem się nad tym. A vošiel som do takého hlbokého, krásneho vzťahu s Pánom. I wszedłem w taką piękną relację z Pánem. Že naraz môj problém bol vyriešený. Že nagle mój problem został rozwiązany. Drahý môj brat, sestra moja. Drogi mój bracie i siostro. Máš problém? Máš problém? Máš niečo, čo ťa trápi, niečo, čo ťa bolí? Máš coś, s čím sa zmagáš, co ťa bolí? Niečo, čo ty nemôžeš zmeniť? Čegoś, máš coś, co, čego nie potrafíš zmieniť? Ty to nezmeníš. Ty nezmeníš tego. Ale Boh to vie zmeniť. Ale Pán Boh potrafí to zmeniť. Ale to On urobí len v tom nádhernom, krásnom, hlbokom vzťahu s ním. Ale On to učiní tylko v tým nezvyklej, głębokej relácii. A ty zostávaj naďalej v tej... v tom vzťahu s Pánom. A ty pozostaň v tej cudovnej s ním relácii. A dávaj pozor, aby do toho tvojho vzťahu neprišlo nič. I uvážaj, zvracaj uvágu, żeby v tom relácii nic nevešlo. Žiadna tvoja netrpezlivosť, žiadna tvoja pocit sklamania. Ani tvoja necierpliwość, ani jakieś rozczarowanie. Ani nič také, čo by mohlo narušiť tento vzťah. I nic innego, co tą relację mogłoby naruszyć, zburzyć. Wiecie, że aj przed rokiem, kiedy som mal problemy z tymi oczami. Wiecie, że przed rokiem, kiedy z oczami miałem problemy. Ja som nie urobił nic fizycki źle. Ja fizycznie niczego źle nie zrobiłem. Ale to, co som urobił źle, było w mojej myśli. Ale to, co źle zrobiłem, to było w moich myślach. Mnohé bolesti a mnohé trápenia, ktoré máme, ktoré fyzicky vidíme a ktorých trápení sa dotýkame v našich rodinách. Wiele z tych zmagań, problémov, cierpień, o ktoré ocieramy się w naszych rodzinach, ktoré konkrétne môžeme vidieť, ktoré bardzo konkrétne môžeme zobaczyć, pochádzajú z neviditeľného nášho rozmýšľania. One pochodzą z našego nevidočného rozmýšľania. Nikto ti nemôže vyčítať, že toto si urobil, alebo tamto si urobil. Nikt nie môže ti vytknúť, to zrobiłeś, alebo tamto zrobiłeś. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Ale co mówi Pán Jezus? Keď len pomyslíš, jeżeli tylko pomyślisz, už si to duchovne urobil. Duchovo už to zrobiłeś. A preto je toľko bolesti, a preto je toľko trápenia. I na to je tyle bólu i tyle cierpienia? Že nestrážime svoju myseľ. Bo nechronime svojich myslí. Spomeňte si, ako hovorí kniha Príslovia. Připomnite sobie, co Księga Przysłów mówi. Nadovšetko, synu môj. Ponad wszystko, mój synu. Stráž svoje srdce. Strzeż swojego serca. Lebo odtiaľ pochádza život. Bo życie pochodzi stamtąd. Tam to všetko začína. A tam wszystko się zaczyna. Najprv príde myšlienka. Najpierw przyjdzie myśl. A keď si ty sa otvoríš tej myšlienke. Kiedy na tą myśl się otworzysz. Tak potom prichádza aj skutok. Potem przychodzi uczynek. Ale keď je to v mysli, má to iné dôsledky? Ale jeżeli to się wydarzy w myślach, to przynosi inne konsekwencje? A zase inne dôsledky to má, keď to už aj urobíš. Ale inne konsekwencje to przynosi wtedy, kiedy już to zrobisz. My możemy być veľmi krásni w naszych zgromadzeniach. My możemy wyglądać naprawdę pięknie na naszych nabożeństwach. Możemy krásne śpiewać. Możemy pięknie śpiewać. Krásne kazać. Pięknie głosić. Możemy robić dobre rzeczy. Możemy robić różne dobre rzeczy. Na wonok. Na zewnątrz. Ale nikt nie widzi okrem Pana do naszej myśli. Ale nikt poza Panem nie widzi do naszych myśli. Jedynie On jest ten, który skuma serca. Tylko On jest tym, który poznaje serce. Ani twój kazatel nie może skumać twoje serce. Nawet twój kaznodzieja nie jest w stanie poznać twojego serca. A do końca ani to nie ma prawo. Nawet nie ma prawa do tego. Pokiaľ mu to Duch Święty nie zjawi, że jest tam jakiś problem. Dopóki mu Duch Święty nie objawi, że tam jest jakiś problem. A wiecie, prečo nie ma prawo? Wiecie, dlaczego nie ma prawa? Lebo Pismo jasne mówi, że łaska wszystkiemu wierzy. Bo Biblia mówi, że miłość wszystkiemu wierzy. A to patrzy aj prekazatela. To należy, obowiązuje. A ja kiedy widzę ciebie, siostra moja, ciebie, brat mój, że się usmiewasz, ja tomu mam wierzyć. I kiedy widzę, bracie czy siostro, kiedy uśmiechasz się, to ja mam temu wierzyć. Ale jest nieco inne. Ale jest jeszcze coś innego. Kiedy Duch Święty zjawi. Kiedy Duch Święty ci objawi. Że nieco tu nie jest w porządku. Że coś tam nie jest w porządku. A mnoho ludzi, wiecie, w poslednom czasie tak wielki nawał ludzi. I wiecie, w ostatnim czasie taki nawał ludzi, którzy przychodzą. Którzy chcą, aby som im służył, a pomagał im osobnie. Którzy chcą i potrzebują tego, żeby im pomagać i duchowo usługiwać. A wiecie, na co przychodzam? Wiecie, do czego dochodzę? Że każdy ten problem zaczął myślienką. Stwierdziłem, że każdy z tych problemów zaczął się w myślach. Jaką szpatną myślienką. Jakąś złą myślą, która przyszła. Albo tym, że za człowiek otworzył jakiemuś szpatnemu myśleniu. Albo w momencie, kiedy człowiek otworzył się na jakieś złe myślenie. Przed jakim czasem mi doniesli takiego chłopca, mógł ma 12-13 roków. Jakiś czas temu przyprowadzono do mnie chłopca, może miał 12-13 lat. On ma tak wielki strach, że nie wiedział przejść z jednej miejscowości do drugiej bez doprowodu. On żył w takim strachu, że nie potrafił przejść z pomieszczenia do pomieszczenia bez pomocy. Wiecie sobie przedstawić, że to jest już ciężka psychiczna niemoc. Możecie sobie wyobrazić, że już jest ciężka fizyczna, psychiczna choroba. Jednoducho mal strach, zo wszystkiego mal strach. On bał się dosłownie wszystkiego. Bał się iść do szkoły. Bał się iść do szkoły. Bał się nauczycielki, bał się spolużiaków, wszystkiego się bał. Nauczycieli się bał, współuczniów się bał, wszystkiego się bał. A tak sobie go pytam, kiedy go doniesli ku mnie. Kiedy przyprowadzili go do mnie, zapytałem. Że kiedy to zaczęło? Kiedy się to zaczęło? No już dawno. No już dawno. A mówię, a co to spowodowało? Zażył si jakiś mimoriadny szok albo nieco? Ja pytam, co to spowodowało? Jakiś szczególny szok przeżyłeś w swoim życiu? Czy co się wydarzyło? A on, że nie, że wszystko w pohodzie. A on mówi, nie, że to jakby po drodze się stało. A tak są, w duchu zgliadol k Panu, ja mówię, Panie, pomóż mi. Ja tak w duchu patrzę na Pana i modlę się, Panie, pomóż mi. A mówi mu, a ty si pozeral horory? Pytam się go, oglądałeś horory? On wypleścił na mnie oczy. On tak wybałuszył oczy na mnie. A jego mama mu mówi, no ja som ti hovorila, że to nie masz pozerać. A jego mama mówi do niego, ja ci mówiłam, że masz tego nie oglądać. No, mówię, widzisz? Ja mu powiedziałem, a tu zaczął twój problem. Tu się zaczął twój problem. A ja by som tu wszystkich was, bratia, sestry, ale aj wszystkich młodych, ktorí budú sledovať už cez internet alebo akýmkoľvek spôsobom toto kázanie. I ja chcę was przestrzec, z was wszystkich, którzy tu jesteście albo może przez internet będziecie słuchać tego kazania. Chráňte svoju myseľ. Chroňte svojich myśli. Ja wiem, że jesteś w rozlecie života. Ja wiem, że jesteś w tym biegu życia. A że chcecie się rozwijać, a chcecie się posuwać dalej. I ja wiem, że chcecie się rozwijać i chcecie iść dalej. Ale ak sa všetkému otvoríte... Ale jeżeli otworzycie się na wszystko... Tak budete mať chaos v hlave. Będziecie mieli chaos w swoich. Pamiętajcie, naše hlavy nie sú holubník. Pamiętajcie, że nasze głowy to nie jest gołębnik. Że możemy do naszych głów puszczać hocijaką myślienkę. Że do swojej głowy możemy wpuszczać jakąkolwiek myśl. Że sa możemy dívať na akékoľvek filmowe predstavenie. Że możemy patrzeć na jakiekolwiek filmowe wyobrażenia. Dávajte veľký pozor. Zvracajte bačnú úvahu. Lebo táto doba je tak nebezpečná doba. Bo čas, v ktorom žijeme, je tak nebezpečný. Že je veľmi ťažko zachovať svoju myseľ čistú a zdravú. Že je bardzo trudno, żeby svoje myśli zachovať čisté i zdrowe. Od posledného človeka. Od ostatniego człowieka. Aż po tych najwyższych ludzi postawionych w władzie. Ludzi postawionych najwyżej, nawet we władzach. Mają ludzie napadnute swoje myślenie. Ludzie mają zaatakowane swoje myślenie. A jednoducho nie dokażą być fleksybilni w swojej myśli. I oni nie potrafią być elastyczni w swoich myślach. Wiecie, jak widzę duchownie ludzi? Wiecie, jak duchowo widzę ludzi? Mnohi ludzie mają w głowie nie mózgi, ale naliaty beton. Ja widzę, że wielu ludzi zamiast mózgu w swojej głowie, to mają wlany beton. Nie dokażą zmienić swoją myślenia. Nie potrafią zmienić swojego myślenia. Ja nie opowrguję ludźmi. Ja nie gardzę ludźmi. Ja ich miluję. Kocham ich. Ale was wyzywam wszystkich. Ale wzywam was wszystkich. Abyście chronili swoją myśl. Żebyście chronili swoich myśli. Lebo preto nie dokażecie zmienić ani swojej charaktery. Bo z tego powodu nawet swoich charakterów nie potraficie zmienić. Lebo nie dokażecie zmienić swoje myślenie. Bo nie potraficie zmienić swojego myślenia. Je jedna duchowna pieseń. Jest taka duchowa pieśń. W maďarčine śpiewają. W języku węgierskim oni to śpiewają. Że to nad te nadherne zmiany, które si urobil Pan Jezus Chrystus. Te cudowne, największe zmiany, które Pan Jezus Chrystus zrobił, uczynił w moim żywocie. W moim życiu. Sa stali w tej pierwszej łasce. One wykonały się w pierwszej miłości. Keď kresťan vypadne z prvej lásky, kiedy chrześcijanin wypadnie z pierwszej miłości, už nie je schopný sa meniť. On už nie je zdolný, żeby się tam, zmienić. Tam, kde prestala prvá láska v jeho živote, tam, kde ustala pierwsza miłość w jego życiu, taký ostáva jeho profil. Jego profil zostaje taký na zawsze. Preto Pán Ježiš hovorí, vráť sa do tej prvej lásky. Dlatego Pán Ježiš mówi, musíš wrócić do pierwszej miłości. Pod do toho hlbokého vzťahu so mnou. Wejdź w tą głęboką ze mną relację. Lebo v tom hlbokom vzťahu so mnou. Bo w tej głębokiej relacji ze mną. Začneš ináč mysleť. Začneš myśleć inaczej. Začne sa ťa to dotýkať, čo sa ťa nedotýkalo. Začne ťa dotýkať to, co ťa nedotýkalo. To, čo si tak ako brat povedal, myslel, že toto som už počul. Tak jak brat powiedział, no to już słyszałem. Po 20 rokach ci może zaznieć jako nowe. Po 20 latach może to rozbrzmieć w tobie jako coś nowego. Jedynie w pierwszej łasce. Tylko w pierwszej miłości. Dojdzie do tego twojego zabetonowanego duchownego stawu. Czyli kiedy tej pierwszej miłości nie masz, to albo przez tą pierwszą miłość dojdzie to poza ten twój zabetonowany umysł. Przyjdzie ta miłość, gdzie za rzeczy pohną. Wtedy przyjdzie ta łaska, że rzeczy się poruszą. Człowiek ani nie widzi, żeby potrzebował zmienić swoją myśl. Człowiek nawet nie widzi tego, że potrzebuje swoje myśli zmienić. Przyszli jedni manżelia ku mnie. Przyszli do mnie jacyś małżonkowie. A wiecie, pre mnie jest dość ciężko si znaleźć jakiś czas pre manżelów. I no, trudno mi było znaleźć czas dla tych małżonków. A kiedy przyszli, tak widział som takie napięcie. A kiedy już przyszli, to widziałem w nich takie napięcie. A widział som tylko horkosti. I widziałem tyle goryczy w nich. A ta osoba mi mówi, dobre, ja się wrócę k swojemu mężowi. I ta kobieta mówi, no dobrze, ja wrócę do swojego męża. Lebo wiem, że Pan Bóg to chce. Bo ja wiem, że Pan Bóg tego chce. Ale ja zatnę swoje zuby. Ale ja zacisnę swoje zęby. Zalepię si swoje usta. Zakleję swoje usta. A będę trpieć, a trpieć, a trpieć. I będę cierpieć, i cierpieć, i cierpieć. A strpim to. Ja to cierpię. Lebo ja wiem, że ty kazateł chcesz, aby som sa vrátila k svojmu mužovi. Bo ja wiem, kaznodziejo, że ty chcesz, żebym do niego wróciła. Widzicie? Widzicie to myslenie ludzi? Widzicie to ludzkie myślenie? Ona była tak zraniona. Ona była tak poraniona. Ale skutecznie, że je ona, len pohľade na niego, proste już mala bolest. I to rzeczywiście tak było. Ona go spojrzała na niego, już cierpiała. Można, że poznacie w swojej bliskości takich to ludzi. Może znacie takich ludzi w swoim otoczeniu. Bracia, sestry, a keď som sa díval na toho muža... I kedy, bratia a siostry, patrzyłem na tego mężczyznę... On nechápal, že čo sa jej deje. On nerozumiel, o co jej v ogóle chodzi. Hovorí, stále jej hovorím, to nie je dobre, tamto nie je dobre, toto musíš ináč robiť, tamto musíš ináč... No to nie je dobre, tamto nie je zrobie, to musíš ináčej robiť, tamto musíš ináčej robiť. A ona hovorí... Veď si ma už celú vygumoval. Ja už ani sama neviem, čo je dobre. Ani sama neviem, či chcem, či nechcem. Ona mówi, už mnie po prostu vygumovałeś. Už je sama neviem, čego je chce i čego je nechce. Viete, preto vám túto vec hovorí, to nie je klebeta. Toto je vyučovanie. Dlatego tą rzecz vám mówię. To nie jest plotkovanie, to jest naučanie. To je preto, aby sme si pochopili, že niekedy aj tie naše najlepšie snahy môžu pôsobiť na nášho blížneho ako manipulácia a zranenie a údery. I to je, že by sme zrozumieli, že naše najlepšie myšlenie môže spowodować coś, co dla innego jest atakiem, ciężarem i bólem. Ty możesz powiedzieć, ja ci chcę pomóc tym. I ty możesz powiedzieć, ja tylko chcę ci w tym pomóc. Ale ta dusza już mówi, ty si mi już tylko pomógł, że już som dole, już som hlbina, już ma niechaj na pokoju. I ta dusza już krzyczy, ty mi już tyle napomagałeś, że... No, że som już hlbina. Już jestem na samym dnie, już nie jestem w stanie funkcjonować. Co tu trzeba? Czego tu trzeba? Musíte sa znovu zrodiť. Musíte sa na novo narodiť. Musíte byť novým stvorením Kristu Ježišovi. Musíte byť novým stvorením v Jezusie Kristusie. Nevnášajte do cirkvi svoje staré charaktery. Nie przynoście do kościoła swoich starych charakterów. Rozbijete svoj vlastný život. Svoje vlastné życie rozvalíte. Rozbijete svoje manželstva. Rozvalíte svoje manželstva. A rozbijete aj svoj zbor. I rozvalíte v koncu nawet svoj zbor. Aby zbor mohol žiť a fungovať. Żeby zbór mógł żyć i funkcjonować. Musí mať charakter Ježiša Krista. Musí mieć charakter Jezusa Chrystusa. Inaczej zniszczymy wszystko na swoim okolicy. Inaczej zniszczymy wszystko w swoim otoczeniu. Wszystko się da len w łasce. Wszystko się da w miłości. A powiem wam, co był wysledok. Powiem wam, jaka była konsekwencja, jak się to zakończyło. Títo ľudia sa objali. Ci ľudia objali się? A dali si bosk. I pocałowali się. Lebo pochopili. Lebo povolil ten beton. Bo ten beton się roztopił. Chápeme, bratia a sestry. Rozumieme to, bratia i siostry? To je veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. Ty nie smiesz powyższyć poriadok nad wstach. Nie możesz wywyższyć porządku nad relacje. Gdyby si mala zamok jako królowna, gdybyś miała pałac jak królewna, wszystko by si mala tip top, wszystko miałabyś tip top zrobione. A nie będziesz mieć wstachy, a nie będziesz mieć relacji. Tak możesz być królewską palacji. Żebrak. Możesz być w królewskim pałacu żebrakiem. Lebo to, co robi człowieka bogatym. Bo to, co człowieka czyni bogatym. To są jego wstiahy. To są jego relacje. A preto. I dlatego. Hľadajte vzťah. Šukajte relácii. Prvorade hľadajte vzťah so svojím Bohom. V prvom rade šukajte relácii so svojím Bogom. Spomente si, ako tam ten zákonník hovorí Pánu Ježišovi. Przypomnijcie sobie, jak ten zakonnik mówi do Pana Jezusa. Keď Pán Ježiš sa ho pýta, že ktoré sú tie prikázania dôležité. Pán Jezus pýta go, ktoré tie prikázania sú také vážne. A on hovorí, milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca, z celej sily. Będziesz miłował Boga z całego serca i z całej siły. A z całej swojej bytosti. I z całej swojej osobowości. Prečo je to dôležité, ten láskavý vzťah nášmu Pánovi? Dlaczego to jest taki ważny, ten pełen miłość, pełna miłości relacja do swojego Boga? No preto, że w tej láske, wtedy, kiedy sme w láske, dokážeme sa meniť. Bo wtedy, kiedy jesteśmy w miłości, potrafimy, jesteśmy w stanie się zmieniać. Kiedy już dwaja manželia zistia, że sa nemajú radi. Kiedy już dwóch współmałżonków stwierdzą, że się nie kochają. Tak już nie wiedzia nic zmienić. Oni już nie potrafią niczego zmienić. Oni już o tym rozmyślają, jako odjść jeden od drugiego. Oni już myślą tylko o tym, jak jeden od drugiego odejść. Ako sa oslobodzić jeden od drugiego. Jak uwolnić się jeden od drugiego. To niekiedy małżeństwo tak, jako przy kupie auta. To w niektórych małżeństwach to tak, jak przy kupnie samochodu. Dvakrát sa radujú z kúpy auta. Ľudia dva razy radujú sa z kúpna samochodu. Prvýkrát sa radujú, keď auto kúpia. Pierwszy raz sa teším, keď to auto kúpia. A potom sa radujú, keď ho predajú. Ale potom sa teším druhý raz, keď ho sprzedajú. Mnohí sú takto z manželstvom. Wielu tak majú v małżeństwa. Majú radosť vtedy, keď idú do manželstva. Cieszą sa, keď v to małżeństwo vchodzą. A potom sa radujú, keď môžu utekať jeden od druhého. A potom sa teším, keď mohu utiecť jeden od druhého. Nie, bratia a sestry. Nie tak, bratia a sestry. Preto hovorím k cirkvi. Dlatego mówię do kościoła. Lebo tieto problémy sa mocne dotýkajú cirkvi. Bo te problémy bardzo mocno dotykają kościoła. Ja vidím, aké problémy, pretože tie problémy prichádzajú. Nie idem ja za tými problémami, oni prichádzajú ku mne. Widzę te problemy, bo ja nie szukam tych problemów. Te problemy do mnie przychodzą. A widzim, jakie jest to ciężkie menić, jako proste, jako keby to było zahrdzawene. Widzę, jakie to jest trudne, jak te zmiany są niemożliwe, tak jakby to było wszystko tam przyrdzewiałe. W tych dniach przyszli nam odczytać wodomier. W tych dniach przyszli do nas odczytać wodomierz. A vošiel pán do tej šachty a potreboval odmontovať ten vodomer. I všet tam ten pán do tego pomieszczenia musiał ten vodomierz wykręcić. No a tam bol jeden kohútik, ktorý bolo treba takou pákou uzavrieť. I tam bola taká rączka, ktorú trzeba było zamknąć, żeby ta woda nie ciekła. A on to pohol. Przesunął to, poruszył. A potom mi podal tú páku. I potem tą rączkę mi podal. Lebo to odlomil celé. Bo to się złamało. To było tak zahrdzawele. To było tak zardzewiałe. To sa nie dalo pohnąć. Nie dało się tego poruszyć. Tak to je to často. Tak to często wygląda. A z tym naszym myśleniem. Z naszym myśleniem. A preto by som poprosil. I dlatego bym poprosił. Keby si mohol prečítať z Lukášovho evanjelia. Kdybyś mógł przeczytać z Ewangelii Łukasza. Z 18. kapitoli. Z rozdziału 18. Od 18. wersza. Od 18. wiersza. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus. Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Znasz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegają od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? On zaś rzekł, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Ta główna nasza myślienka. Ta główna nasza myśl. Że będziesz milować Pana swojego Boga. Że będziesz kochać Pana swojego Boga. Nado wszystko. Ponad wszystko. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Wiecie, skúsme sa wżyć do sytuacji tohoto mladého muža. Spróbujmy jakoś wejść w życie tego młodego człowieka. On pestował w oczy Bohu swój wzťah. On pielęgnował w stosunku do Boga swoją relację. Proste snažil sa žiť podľa Božieho slova. On staral się żyć według Słowa Bożego. Ale stretol sa s Pánom Ježišom. Ale spotkal się z Panem Jezusem. A Pán Ježiš Kristus ho zobudil z toho jeho špatného rozmýšľania. A Pán Jezus vybudil go z tego jego złego rozmyślania. Wtedy, keď on hovoril o tom, že čo všetko on robí. Wtedy, keď on mówił o tych wszystkich rzeczach, które on robi. Tak možno, že si myslel v duchu, že no, prekvapím majstra. I on sobie tak v srdcu, v duchu może myślał, zaskoczę mistrza. Lebo mu poviem, to všetko som zachovával od svojej mladosti. Poviem mu, tego wszystkiego od młodości przestrzegałem. A myslel si, že proste dá šachmat pánovi. Tak, ja myślał, že zrobi panu šachmat. Ale spomeńcie si, ale przypomnijcie sobie, że jakie są zasłubienia Abrahamowe? Jakie są obietnice Abrahamowe? Abrahamowe zasłubienia stoją na tym, że będziesz bogaty. Obietnica Abrahamowa opiera się na tym, że będziesz bogaty. Kiedy będziesz poczuwać na Pana, kiedy będziesz patrzeć na Pana, słuchać Pana. Będziesz mieć wiele hovjad. Będziesz miał wiele zwierząt. Będziesz mieć wielkie bogactwo. Będziesz miał wielkie bogactwo. Ty będziesz pożyczać innym. Ty będziesz pożyczał innym. Nie będziesz si musieć pożyczać od drugich. Nie będziesz musiał od innych ty pożyczać. Ty będziesz mieć hojność. Będziesz miał obfitość. Powiedzmy si, ty będziesz mieć komfort. Powiedzmy, będziesz miał komfort. Widzicie, mnohé chápania w chrześcijańskich kruchach. Wiele rozmyślania w kręgach chrześcijańskich je proste mieszają si zasłubenia Abrahamowe z zasłubeniem Chrystowi. Wielu miesza to obietnice Abrahamowe z obietnicami Chrystusowymi. A dokonca w niektórych społeczeństwach, no kiedy dasz dziesiątok albo dasz obetiny, czym więcej položíš na oltár pánovi peniazy, tým budeš bohatší, tým budeš požehnanejší. V wielu wspólnotach tak się naucza. No jak przyniesiesz dziesięcinę, jak przyniesiesz ofiary, im więcej położysz, tym bardziej bogaty będziesz. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Nie dajcie się oklamać. Nie dajcie się oszukać. Pán Boh miluje ochotných darców. Pán Boh miluje ochotných ofiarodawców. Ale on nie w komforcie widzi pożegnanie. Ale błogosławieństwa nie dostrzega w komforcie. Ale pożegnanie dochodzi prawie wtedy. Ale błogosławieństwo przychodzi właśnie wtedy. Kiedy ty widzisz, choć ctisz Boga, milujesz Go, służysz Mu. I że ty kochasz Boga, miłujesz Go, służysz Mu. A ty na to wszystko widzisz z komfortu. I w tym wszystkim wychodzisz z komfortu. A wiesz, co to znamená? Wiesz, co to znaczy? No ty zaczniesz ryzykować. Zaczniesz... Ryzykować. Ryzykować. Ryzykować. W ten sposób ryzykować. Położysz swój život do ryzyka. Swoje życie położysz jakby w ryzyku. Wszak ja może o wszystko przyjść. Przecież mogę stracić wszystko, pomyślisz. Alebo może ma opuścić przyjaciela. A może przyjaciele mnie z tego powodu opuszczą. A možno, že ma z vedenia cirkvi dajú preč, lebo nenaháňam peniaze v cirkvi. A možno mne usunú z przywództva v kościele, bo nie gromadzę pieniędzy dla kościoła. Proste jednoducho výjsť z komfortu znamená riziko. Tak, výjsť z tej strefy komfortu to znaczy jakiś rodzaj ryzyka. A pamiętajmy, że ten komfort jest wszystko spojeny z naszym ego. I przypomnijcie sobie, czy uświadomcie sobie, że ten komfort, on zawsze jest związany z naszym ego. A jak żyje nasze ego, to nasze ego się stale boi. I dopóki nasze ego żyje, to ono ciągle się boi. A ono nie puści ten komfort. Ono tego komfortu nie wypuści, nie zostawi. Ale ja się was pytam, koľko ľudí si zobralo svoje bohatstva do neba? Ale pytam vás, ilu ľudí svoje bohatstvo zabralo do neba? Videl som taký kreslený humor. Videl namalovaný taký humor. Ako jeden boháč zomrel. Kedy taký bogatý človek umarl. A v takom dôstojnom klobúku. Vo fraku. Je tam v takým eleganckým kapelúšu ve fraku. A niesie dwa wielkie kufre. Niesie dwie takie wielkie walizki. A na tych kufrach było nakreślone dolary. Że na te, to jest pełne kufrek dolarów. Na tych walizkach było symbol dolara, więc sugestia, że tam było pełno dolarów w tych walizkach. A oproti mu stoi smrćka z kosą. A naprzeciw niego stoi śmierć z kosą. A wedla tej smrćki jest wielki kontajner. A obok tej śmiertki jest wielki kontener. A ukazuje tomu to bohatemu, że tam do kontenera chodź te kufre. I ta śmierć pokazuje temu bogatemu, do tego kontenera wrzuć te walizki. Widzicie, człowiek si myśli, że nieco znamena, nieco ma. Człowiek sobie myśli, że coś znaczy, że coś ma. Ale všetko raz vypustí zo svojich rúk. Ale pewnego dnia wszystko wypuści ze svojich. Aký je blahoslavený ten človek? Błogosławiony jest ten człowiek, ktorý pochopí to, čo povedal Pán Ježiš. Ktorý zrozumie to, co Pán Jezus powiedział. Nenaháňaj sa za komfortem. Nie goń za komfortem. Nie drž sa pohodlia. Nie trzymaj się tego. Pohodlia, ako pohodlivý. Dobre. Viete, o čo ide. Nedržte sa toho, čo vám pôsobí príjemnosť. Nie trzymajcie się tego, co stanowi przyjemność dla was. Ale tak, ako je napísané v Rímanom 12. kapitole. Ale tak, jak jest napisane w liście do Rzymian w rozdziale 12. Prvom a druhom verši. V pierwszym i drugim wierszu. Prosím vás, bratia. Proszę was, bracia. Teda i sestry. A więc i siostry. Pre rôzne milosrdenstvo Božie. Dla różnorodnego miłosierdzia Bożego. Abyście dali swoje ciała w żywą obeć Bogu. Żebyście składali swoje ciała jako żywą ofiarę dla Boga. Nie przysposobujcie się temu to światu. Nie upodabniajcie się do tego świata. Ale przemieńcie się w swojej myśli. Ale przemieńcie się w swoim myśleniu. Abyście wiedzieli posłudzić, co jest Bogu mile. Abyście mogli rozruszyć, rozsądzić, co jest miłe dla Boga. A čo je Bohu ľúbe? Co Bohu się podoba? A čo je dokonale? Co jest doskonałe? Keď niečo nezložíme, jeżeli czegoś nie położymy, nie wieme mať zdravý úsudok. Nie jesteśmy w stanie mieć zdrowego osądu. Viete, o čom nekážu kazatelia? Wiecie, o czym kaznodzieje nie głoszą? V tom, čom nie sú slobodní. Nie głoszą tego, w czym nie są wolni. Viete prečo? Wiecie dlaczego? No lebo im to nie da. Bo to im nie pozwala. Jednoducho to ich wiaże. Oni są tym związani. Ak si slobodný Kristom, jeżeli jesteś wolny w Chrystusie, ty możesz kazać o wszystko. Możesz głosić o wszystkim. A nie musisz się bać niczego. Niczego nie musisz się bać. Lebo mówisz prawdę. Bo mówisz prawdę. A prawda oswobodzuje. A prawda uwalnia. Ale wtedy... Ale wtedy... Kiedy nieco nie masz złożone, kiedy czegoś nie położyłeś, to cię wiąże. Ciebie to wiąże. Robi cię nieswobodnym. Czyni ciebie niewolnika. a nie si nasledovníkom Ježiša Krista. I vtedy nie jesteś nasledowcom Pana Jezusa. Ale si predstaviteľom náboženstva. Ale jesteś predstaviteľom jakiegoś religijnego. Jedine vtedy môžeš byť nasledovník Ježiša Krista. Tylko vtedy jesteś nasledowcą Pana Jezusa. Keď vieš vystúpiť zo svojho komfortu. Keď jesteś w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu. A nie len, že vystúpiš. Nie tylko, že wyjdziesz. Ale opustíš tú komfortnú zónu. Ale tą strefę komfortu opuszczasz. A tento mladý človek to nedokázal. I ten młody człowiek tego nie potrafił, nie zrobił. Nie lebo mal veľa bohatstva. Bo miał wiele bogactwa. No ale skončil presne tak, ako skončil aj ten najchudobnejší človek. Ale skončil ostatecznie tak, jak ten najbiedniejszy człowiek kończy. Gdzie jest problem? Gdzie jest problem? No problem jest tam, co si myślimy o tym, co mamy. Problem jest w tym, co myślimy na temat tego, co mamy. Czy nas to, o czym myślimy, wiąże, albo robi swobodny? Czy to, o czym myślimy, czy to nas wiąże, czy to nas czyni wolnymi? A tuto sa gromadzia problemy. I w tym miejscu gromadzą się problemy. Co by się stało, gdyby si položil svoju vôľu na oltár Pánovi? Co by się wydarzyło, co by się stało, gdyby swoją wolę położył na ołtarzu Pana? Oj, bo, Panie Boże, len to nie. Panie Boże, tylko nie to. Lebo to by zastała wola mojej żony. Bo to wtedy stałaby się wola mojej żony. Albo? Co by się stało, gdyby si ty, sestra, co by się położyła stało? Dole tu swoją wolę. Co by się stało, gdybyś ty, siostro, położyła na dół swoją wolę? No teraz my na niskiej urowni, to byśmy byli z mężem jeszcze 3 poschodnia niżej. Teraz już jesteśmy na dole, ale potem z mężem bylibyśmy jeszcze 3 piętra niżej. A za tych to swoich przedstaw nie zdasz? Jeżeli tych swoich wyobrażeń nie zostawisz. Bude, nie możesz być plným nasledovníkom Ježiša Krista. To do tej pory nie jesteś w stanie być w pełni nasledovcą Pana Jezusa. Teraz dovolte, aby som vám trošku tak zreprodukoval, ako to vypadá, keď milujem Pána Ježiša. Ale spróbujeme sobie pokazať, jak to vygląda wtedy, kiedy nasledujeme Pána Jezusa. Pozrite sa, skúsim vám, pred vami, wyznać swoją łaskę k Panu Jezusowi. Zobaczcie, spróbuję przed wami wyznać swoją miłość do Pana Jezusa. Drogi Panie Jezusie Chryste. Drogi Panie Jezu Chryste. Miluję Cię z całego serca. Kocham Cię z całego serca. Z całej swojej myśli. Z całej swojej myśli. A z całej swojej siły. I z całej swojej siły. A kiedy mi jeszcze len leci prvý poličok. I kiedy ten pierwszy policzek tylko zbliża się do mnie. Už myslím na to, že nastavím si aj druhé hlíce. Tak ťa milujem, Pane Ježiš. Už myslím o tom, jak nastaviť druhý políček, bo tak ťa kocham, Pane Ježiš. A nebudem sa hnevať. I nebudem sa hnevať. Nebudem to spomínať ani týždne, ani mesiace, ani roky. Nebudem tego rozpamiętywał ani tygodnie, ani miesiące, ani lata. Ale hneď, Pane Ježišu. Ale od razu, Pane Ježiš. Ako dopadne aj ten druhý úder. Kiedy to druhé uderzenie przyjdzie. Z láskou na to všetko zabudnem. Z miłością o tym wszystkim zapomnę. Vyznávam ti, Pane Ježišu, že ťa milujem. Vyznaję ci, Pane Ježišu, že ťa kocham. A je to pre mňa veľká radosť. I to jest wielką radością. A veľké požehnanie. I wielkim Bogu. Kiedy mi berą moją koszulę. Kiedy zabierają mi moją koszulę. Lebo widzim, że mam szansę. Bo widzę, że mam szansę. Napełnić Twoje słowo. W ten sposób wypełnić Twoje słowo. A kiedy mi berą moją koszulę. Ale kiedy zabierają moją koszulę. Tak już rozmyślam nad tym. Już się zastanawiam nad tym. Że już im dam aj ten mój kabal. Również, że moją marynarkę im dam. Ale którą mam dać? Ale którą mam dać? Na którą mam pokazany zips? Ta, która jest rozpruta? Albo ta, która jest jeszcze nowa? Czy tą nową? O Panie, tak Cię miluję, że tu nową marynarkę im. Panie Jezu, tak Cię kocham, że dam tą nową marynarkę. Dziękuję Ci, Panie Jezusie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Że Cię tak to konkretnie mogę milować. Że tak praktycznie mogę Cię milować. A wtedy, kiedy idę Ci nieść na oltar swój dar. I kiedy idę, żeby zanieść swój dar na ołtarz. A rozpamiętam się na to. I przypomnę sobie o tym. Że ma niekto nieco proti mnie. Że ktoś ma coś przeciwko mnie. Okamżicie, Panie, złożym ten swój dar. W momencie, Panie, nie robię już ani krok. Nie robię nawet kroku. Aby som Cię swoim svojim darom nevysmieval. Žebym przez ten dar nie wyśmiał ciebie. Lebo som si spomenul, bo przypomniałem sobie, že kto si má niečo proti mne. Že ktoś ma coś przeciwko mnie. A nebojím sa, že spred toho oltáru mi niekto ten môj dar ukradne. Ja się nie boję tego, že spred ołtarza ten mój dar ktoś ukradnie. Alebo niekto inny to bude obetovať. Albo že ktoś inny to ofiaruje. Ale ja sa idem starať o môj vzťah. Ale ja idę dbać o moją relację. Za lásky tebe, Pane. Pane, z miłości. Tak ťa milujem. Tak ťa kocham. Chcem, aby všetky moje vzťahy boli zdravé. Chcę, żeby wszystkie moje relacje były zdrowe. Aby nikto nemal proti mne nič. Żeby nikt przeciwko mnie nic nie miał. A ty tam nehovoríš, že akú cenu mám dať za to. Tam nie mówisz, že jakú cenu mám za to zaplatiť. Aby som sa zmieril. Żeby się z tym zmierzył. Ale ty si povedal, len zmier sa. Ale ty povedal, zmierz się z tym. O, Pane, keby malo byť polovica mojho majetku. Nawet gdyby to kosztowało połowę mojego majątku. Aby sa môj nepriateľ so mňou zmieril. Żeby mój nepriateľ pojednal się za dávam ti polovicu svojho majetku. Oddaję ci połowę swojego majątku. A len aby bolo zmierenie. Tylko żeby było pojednanie. O, Panie, chcę mať kráľovstvo Božie v svojom srdci. Panie, chcę mieć królestwo Boże w swoim srdcu. A wtedy, kiedy czytam to, a wchádzam do tohoto kráľovstva Božieho. I kiedy czytam i kiedy wchodzę w to Boże królestwo. A czytam si Božie slovo. I czytam Boże słowo. A pripravujem si pokrm pre svoj život. I przygotowuję sobie pokrm dla už myslím na to, życie. Już myślę o tym. Že toto nebude pokrm len pre mňa. Že to nebude pokrm ale toto bude pokrm pre celé zhromaždenie. Ale to bude pokrm dla całego zgromadzenia. Pre množstvo ľudí. Dla wielu ludzi. Tak čítam Božie slovo. Tak čítam Božie slovo. Aby som ho čítal pre tisíce. Abym go čítal lebo ťa milujem, Pane Ježišu. Kocham ťa, Pane Jezu. Ako vyznávaš svoju lásku ty k Pánovi? V jaký spôsob ty svoju milosť Pánu vyznáš? Lebo Ján v 14. kapitole. Bo Ján v rozdiele 14. 21. verši. V veršu 21. Tam hovorí, čo Pán Ježiš tvrdí, jeho výrok. Mluví to, čo Pán Jezus tvrdí, delí sa výrokem Pána. Ten ma miluje. Ten mne kocha. Kto zachováva moje slovo. To zachovuje moje slovo. Ten je ten, kto počúva. To je ten, ktorý slúcha. A darmo vychádzajú aj zo zástupu výkriky. Nadremne z tlumu vychádzajú okřiky. Blahoslavená tá, ktorá ťa porodila. Blahoslavená tá, ktorá ťa urodila. Aký si blahoslavený. Jaký jesteś blahoslavený. Akej dobrej rodiny si. Z jakiej jesteś dobrej rodziny. Aký je dobrý otec tvoj, aká je dobrá tvoja matka. Jaký jest dobrý tvoj ojciec, jaká dobrá jest tvoja matka. Blahoslavený si. Jesteś błogosławiony. Lebo nemáš ničom nedostatku. Bo nemáš nedostatku v ničem. Postarané je o teba až do tvojej smrti. Jesteś zaopiekowany až do tvojej śmierci. A tak to kričí tá žena z toho zástupu. Blahoslavená tá, ktorá ťa porodila. I z tego tłumu niewiasta krzyczy błogosławiona ta, która cię urodziła. A prsia, które cię koili, są błogosławione. I błogosławione piersi, które ssałeś. A Pan Jezus się zastawił. A Pan Jezus się zatrzymał. Otoczył się. Odwrócił się. A odpowiadał. I odpowiedział. Ba błogosławieńsi są ty. Bardziej błogosławieni są ci, którzy poczują Boże Słowo. Którzy słuchają Słowa Bożego. A zachowują. I przestrzegają Go, zachowują Go. Vidíte, blahoslavenstvo nie je v komforte. A więc vidíte, blahoslavenstvo nie je v komforte. Ale blahoslavenstvo je naplňaní Božieho slova. Ale blahoslavenstvo je v vyplňaniu Božieho slova. A teraz správne kontrolné úlohy. Ale teraz zrobme kontrolné zadanie. Máš svojich nepriateľov? Máš jakých svojich nepriateľov? Však ich veľmi miluješ. Přeš, bardzo ich kochasz. Všakže sa za nich veľmi modlíš. Přeš, bardzo si o nich modlíš. Všakže žehnáš tým, ktorí ťa preklínajú. Očivite, blagoslavíš tých, ktorí ťa preklínajú. Tých, ktorí zle o tebe hovoria. Tých, ktorí zle o tobie mluvia. Ty sa s nimi nevadíš. Nekúčiš sa s nimi. Ale tešíš sa. Tešíš sa. Lebo slovo Pánovo hovorí. Bo slovo Pána mluví. Blahoslavení budete, keď na vás budú všetko zle hovoriť pre moje meno. Blahoslavení jesteście vtedy, kedy celé zlo budú o vás mluviť ze vzgľadu. Radujte sa. Tešte sa. Lebo je veľká vaša odplata v nebesiach. Bo veľká je vaša nagroda v nebesiach. O, máš túto skúšku, spravil si túto jednu úlohu. Máš to doświadczenie, wykonałeś to jedno zadanie. Ako sa zachovávaš vtedy, keď hovoria nepravdu o tebe? Jak się zachowujesz wtedy, kiedy nieprawda o tobie mówią? Jak sa zachovávaš vtedy, keď ťa kritizujú? Jak się zachowujesz wtedy, kiedy cię krytykują? Wtedy, keď do špatného svetla dávajú tvoj život. Jak się zachowujesz, kiedy w złym świetle twoje życie przedstawiają? Kto si mi povedal, ty si taký a taký a taký. Ktoś mi powiedział, jesteś taký i taký i taký. A som sklonil hlavu. Pochyliłem głowę. A povedal som mu, ja som ešte horší. Powiedziałem mu, jestem jeszcze gorszy. A musím činiť pokánie. I muszę pokutować. A ten človek stál. I ten človek stanął. A díval sa a zanemel. Patrzył i zanemówił. Wtedy brat mój a sestra moja i wtedy bracie i siostry, kiedy naplnisz słowo Chrystowo, kiedy wykonasz słowo Chrystusowe, wtedy go milujesz. Wtedy go miłujesz. Wtedy kiedy do słowa, do pismena, wtedy kiedy dokładnie do ostatniej litery. Tak jak Pan Jezus mówi. Tak jak mówi Pan Jezus. Bez to, żebyś o tym spekulował. Nie żebyś z tym spekulował. Ty naplnisz jego słowo. Wypełnisz jego słowo. Jeden starší brat prišiel k nám na návštevu. Taký starší brat nás odviedil kedyž. A on hovoril, pracoval som celý život ako zvárač v jednej firme. On povedal, celé życie pracovalem ako spávač v jednej firme. Rozprával som svojim kolegom v dielni o Pánu Ježišovi. I opovedalem tam v tým varštate svojim kolegom o Pánu Jezusie. A jedni si zapchávali uši. Jedni zatykali uši. Druhí si zatvárali ústa. Druzi zasłaniali ústa. A iní si zatvárali oči. Niektórzy zasłaniali oči. To ako tie opičky, čo ste zvykli vidieť tak, niekde na trhu. Małpy zawsze, jak idete oglądať, tak się zachowują. A nenašiel, proste nenašiel odpoveď od týchto ľudí. I on nie znalazł žiadnej odpovedi ze strony a ľudí. Oni hovorili, my to všetko vieme. Oni mówili, my to všetko vieme. To už dávno. To bylo už dávno. No a každá jeho snaha o evangelizáciu bola zmarená. Každé jeho staranie o evangelizácie bolo zmarnované. Ale potom odišiel šéf na dovolenku. Ale potom šéf vyjechal na úrlov. A povedal, ustanovil toho takého najagresívnejšieho za takého správcu. Urobil capa na kapustovom poli správcom. I ten šéf tego najbardziej agresywnego uczynił odpowiedzialnym za to całe pole kapusty. To ako keby ste urobili capa záhradníkom. To tak, jakbyście kozła zrobili zarządcą. A tento keď už šéf bol na dovolenke. I kiedy już ten szef był na urlopie. Tak pozrel na hodiny. Popatrzył na zegarek. A hovorí, jest za 10:10. Jest za 10:10. Wszyscy položte náradie. Połóżcie wszyscy narzędzia. Zaczyna nam 10:00. Teraz zaczyna się dla nas 10:00. A tento brat pozrel sa na hodiny, i však ten, je za 10:10. 10:00 má začať o 10:00, nie za 10:00. Wierzący patrzy na zegarek, mówi, przerwa zaczyna się o 10:00, nie za 10:10. A pokračoval ďalej. I dalej pracował. No a tento agresívny človek kričí na neho, hej, ty svatý. I ten agresívny krzyczy na niego, hej, ty święty. Ty si nepočul, že už začala prestávka. Ty nie usłyszałeś, že už je začala przerwa. A on hovorí, na mojich hodinkách je za 10 minút prerva. I on mówi, na moim zegarku przerwa jest za 10 minut. A pokračoval. I kontinuował svoju pracę. A tento naštval sa, našiel kus plechu. I ten się rozgniewał, znalazł kawałek blachy. A hodil to po ňom. I rzucił w niego. A ono sa to točilo, to bol to taký trojuholník ostrý, malo to ostré rany. To była taka blacha w kształcie trójkąta, miała bardzo ostre krawędzie. Ono sa točilo, točilo a letelo to do toho brata. Ten metal, čiže obracal, obracal i letel v strane tego brata. A zapichlo sa mu to do lítka na nohe. I to ešte vbilo do łydki v jeho nodze. To ste mali vidieť. V momente krv začala striekať. Mogli ste to vidieť, krv začala brizgať z tej nogi. A tí jeho kamaráti hneď mu začali zachraňovať tú nohu. Či jeho koledzy odrazu próbovali mu opatřit tomu ráne. A ten, ktorý mu pomohol zaviazať tú ranu, hovorí, no vidíš. I ten, ktorý pomohol mu zaviazať ráne, povedal do niego, no vidíš. Tento tvoj protivník. Ten tvoj protivník. Keď sa vráti šéf. Keď vrúči šéf. Šéf ho prvého vyhodí. Šéf jeho ako pierwszego vyrzuci. A hovorí, vidíš, vidím, že s tebou je Pán Bůh. Ja vidím, že s tobou je Pán Bůh. A on hovorí, a prečo by ho mal vyhodiť? A ja pýtam sa, ten človek, ten skrzdolný mówi, dlaczego miał by go wyrzucić? No však, akú ranu ti spôsobil, však musíš ešte s tým ísť k lekárovi. No však, jakú ranu ti zrobil, ešte do lekára s tým musíš ísť. A hovorí, a on povedal, ale ja som mu to odpustil. Ale ja mu to už vybačujem. A keď som mu odpustil? I kedy mu vybačujem? Ja som to už aj zabudol. Ja už o tým zapomňalem. A ja neviem, o čom hovoríš. Ja neviem, o čom ty mówisz. Tento kolega mu hovorí, ty si blázon. Ten kolega mu hovorí, ty si variant. Tu je všetko postriekané krvou. Všetko je zbrizgané krvou. Tvoja noha je zranená. Tvoja noga je zranená. A ty hovoríš, že ty si zabudol. A ty mówisz, že už zapomňaleš. Áno, lebo tak hovorí môj pán. Tak, bo tak mówi môj pán. A viete, čo sa stalo? Viete, co sa stalo? Prišiel aj šéf. Prišiel šéf. A nebolo to hlásené šéfovi. V ogóle nikt šéfovi o tým nedoniósł. A mu hovorili, teraz to môžeš povedať, teraz máš príležitosť. I kolec mu hovorí do niego, teraz môžeš to šéfovi povedať, teraz máš okazie. A on povedal, nič sa nestalo. I on povedal, nič sa nevydarzilo. Lebo ja som mu to odpustil. Ja mu to vybačujem. A ja ho mám rád. I ja go kocham. Vidíte, on naplnil slovo Kristovo. Viete, zobaczcie, on vyplnil slovo Kristusové. Stal sa bláznom pre Krista. Stal sa bláznem dla Krista. Ale viete, čo sa stalo? Ale viete, čo sa stalo? Od tej chvíli, tí jeho kolegovia sa stále pýtali na pána Ježiša. Či jeho koledzy ciągle začali pýtať o pána Ježiša. A o tom to čo učí? A o tom to čo hovorí? On pýtali go o to, čo on naučá, co on mluví. A hovoril, že kým išiel do dôchodku. I on povedal, že za ním odšiel na emeritúre. Dovtedy stále každú prestávku vydával svedectvo o pánu Ježišovi. Ciągle na každej przerwie vydával svedectvo o pánu Ježiše. Lebo miloval pána. Bo kochal pána. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Naplňajme slovo Kristovo. Vyplňajme slovo Kristusové. A on svoju lásku spečatí v našom živote. A on svoju milosť zapečentuje v našich srdciach. Tento brat je už sláve Pána Ježiša. Ten brat už je chvále Pána. Ale vidíte, jeho svedectvo žije. Ale jeho svedectvo žije. A aj dnes sme mohli z neho čerpať požehnanie. Dzisiaj mohli sme čerpať z neho blagoslovenstvo. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Že ťa môžem tak milovať. Že mohol ťa tak kochať. Že som mohol výjsť zo svojho komfortu. Že mohol výjsť z tej strefy komfortu. Že môžem zo srdca odpúšťať svojim vinníkom. Že z srdca mohol vybačať svojim vinovajcom. A že ani zle nemysleť vo svojej mysli. Že by navet zle v svojich myšľach nemysleť. Aby som bol sluhom najvyššieho. Že bym byl v ten spôsob sluhom najvyššieho. A potom, keď raz prídeš, Pane. I potom, keď prídeš, Pane. A povolá si nás na tú veľkú večeru. I zaprosíš nás na tú veľkú večeru. Tak ty nám dáš to čestné miesto. Dáš nám to šťastné miesto. A my ťa milujeme, Pane Ježišu. A my ťa kocháme, Pane Ježu. Veľmi ťa milujeme. Bardzo ťa kocháme. Sme tvojou nevestou. Jesteśmy twoją oblúbenicą. My chceme sedieť pri tebe. Chceme pri tobie sedieť. My nechceme v vzdialených stoloch sedieť. Nie chceme na tých odległych krzesłach siedzieć. My chceme byť najbližšie k tebe. Chceme byť najbliżej ciebie. Chceme sa ťa dotýkať. Chceme ťa dotýkať. Tak ako sa dotýka tvoj svätý duch. Tak jak tvoj svätý duch dotýka. Aj v tejto chvíli našich srdc. V tej chvíli dotýka našich srdc. A ty utíšiš naše rany. Ty ulečíš naše rany. Ty uzdravíš každú bolesť. Uzdravíš každý ból. Každú zlú spomienku zotreš z našej mysli. Každú zlú myšť zetřeš z našich myšlí. A bude večná radosť. I bude večná radosť. A večné haleluja. I večné haleluja. ktoré vyústi do večnosti. Ktoré provádí do večnosti. A ty si zobereš svoju nevestu. Ty zabiežeš svoju obľúbenicu. Vovedieš ju perlovými bránami. Preprovádiš ju přes bráme z perel. Do nádherného mesta. Do tego cudowného miejsca. Prevedieš ju kryštálovými chodníkami. Přes tie kryštálové chodníky on poprovádí. Do nádherných siení. Do cudovných siení. Čo oko nevidelo a ucho nepočulo. Kde je to, čo oko nevidelo i ucho neslyšalo. A tam budeme s tebou na veky. I tam budeme s tobou na veky. Haleluja. Haleluja. Hodné je pre teba žiť. Varto je žiť dla tebe. Hodné je pre teba trpieť. Varto je dla tebe cierpieť. A hodné je meniť svoje myslenie. I varto dla tebe zmieňať svoje myslenie. Na tvoje myslenie. Na tvoje myslenie. Aby sme sa ti ľúbili. Aby sme sa podobali tobie. Tak, ako sa nevesta ľúbi svojmu ženichu. Tak, jak narzeczona podoba sa svojmu narzeczonemu. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Dziękuję za Waszą uwagę.